Yo. A więc może tak, mezotap, wyjście z bloku, widza, którą wyśnie, błyśnie wokół, a potem w umyśle przemyślę to, a potem zrobię taki rap, że was wciśnie w fotel. Mezotap, przed nami drogi szmat, chcemy zrobić to nie tylko by zarobić szmal. Zresztą mamy ludzi sztab, to są mocy w promocji, oni już zadbają, by ten głos był donośny. Coś ty nie będę tutaj pluł żółcią, zostawiam to sfrustrowanym półgłówkom. Zawieść obróci się przeciwko nim, ja mam rym, nie muszę robić groźnych min. Mezotacja rozegrana, wybuchła jak granat. Teraz też coś mam, skala nie jest to sama, to bomba, co grozi zawaleniem stropu. Zróbcie przejście wokół, to wyjście z bloków. Mezotap, idziemy własną drogą, rzucamy w miasto dźwięki, słowo to walka z fobią, wyjście z bloku, skażony pseudoideologią. Mezotap, idziemy własną drogą, rzucamy w miasto dźwięki, słowo to walka z fobią, wyjście z bloku, skażony pseudoideologią. Najpierw tłumaczę bez krzyku. Płac, wymierz jasność. Przede wszystkim robię muzykę. Ej, popatrz, cały czas stoisz w blokach. Boisz się złego losu, który chcecie skopać. Chcecie dopaść, a mi chce się płakać, bo to autonokaut, hodowanie swego raka. Chcesz rozwijać się, czy popijać z tymi spod okien, pod blokiem, wracać nocą z sińcem pod okiem. Po co? Kto ci kazał być przegrańcem? Ktoś ci wmówił chyba, ale wciąż masz szansę. Jestem twoim kibicem, to tkwi w twojej psychice, więc porzuć to myślenie niewolnicze, nieś pozytywny wykład i wytrwaj przy tym. Los cię wybrał, byś wygrał, kick it. Nie goń za sianem, a słowo raz zasiane da plon, a pieniądze przyjdą same. Życie ryma mi usłane, po to jestem tu. Wyjście z bloków, z okowów, potoków, psuj. Mezotap, idziemy własną drogą, rzucamy w miasto dźwięki, słowo to walka z fobią, wyjście z bloku, skażony pseudoideologią. Mezotap, idziemy własną drogą, rzucamy w miasto dźwięki, słowo to walka z fobią, wyjście z bloku, skażony pseudoideologią. Przez grane w blokach, weź mnie nie pyta, przez pryzmat okien wodzę wzrokiem po chodnikach. To jest właśnie nasza specjalność. To wciąż pierwsza liga, wciąż chce się ścigać, choć czasem tego nie widać. Rośnie krzywa, rywal knuje nowe intrygi. Cios był silny, ale o włos chybił. Dzisiaj patrzę na to trzeźwiej chyba, ale ten naiwny optymist nie wygasł. Kto mnie zna, na co dzień to widzi. I'm a peaceful man, real easy. Wyjdź z bloków, ja znam termin, dzień, w którym twój sen się spełni. Cen się, a twój cel się zbliży. Cen się, a zobaczysz świat z wyży. Wierzysz? Wymiatam świetne rymy. Słabi są świetne lata za tym, co robimy. Tworzę rap, mnożę rap, może tak cię to porwie. Mezotap w lepszej formie niż kiedykolwiek. Mezotap, idziemy własną drogą, rzucamy w miasto dźwięki, słowo to walka z fobią, wyjście z bloku, skażony pseudoideologią. Mezotap, idziemy własną drogą, rzucamy w miasto dźwięki, słowo to walka z fobią, wyjście z bloku, skażony pseudoideologią.